Без особливих пригод дісталися того хутора, де залишили пораненого Яська. Чумак був живий, йому насправжки полегшило, але ходити Чумакові за син Казка ще не дозволяв. Данила подарував Левантині червоні чобітки, а дідові люльку. За син Казка вертів в руках диво заморської роботи. «Оце візьму, а візьму! А більше нічого не даєш?» «Ні», – знітився парубок, – «і не давай, а?» «Не давай, бо з двору вижену! Цуцики, муцики, в мене гояки! Скік, і нема тебе, а?» Цілу добу пробули чумаки у засима казки. Дід обіцяє поставити на ноги Яська за 3-4 тижні. «Що думаєш чинити, отамане?» Напівжартома приступив до нечипора Карпо Півтора Лиха. «Не знаєш?» «А я знаю. Чигирині сіль дорога. Податися туди, спродатися, набрати нової солі в Криму і заїхати за Яськом». Так і вирішили. У п'ятницю ввечері зупинилися біля чималого по дорозі на Чигирин села. Загамірникували люди, особливо жінки. Чумаки приїхали, почали просити, щоб продали солі. Ніхто з чумаків розпорошуватися з продажею на міру не хотів. Думка була здати чигиринським купцям оптом на роки менше. Але жінки так умовляли, що Матвій Рослий не втримався і розпочав торг. Пішов розголос по всьому великому селу, залетів якимось штибом і в сусідні села. Вночі почали з'їжджатися люди. 22 мажі продали за суботу. Залишилося 3, до Чигирина їхати нічого. Заночували, щоб спродатися в неділю, але вранці ніхто не прийшов. «Служба Божа!» – догадувався отець Танасій. «По обіді прийдуть». «Ходімо й ми в церкву», – рвався Матвій. «Так важко на душі, може, полегшає». Данило з Карпом сіли на кони і поїхали по сусідніх селах сповістити, чи не потребують там солі. Опікувалися не за себе, а за інших. Зробивши своє діло, повернулися назад. Посеред Майдану виднілася біла церква на дві бані. Коло церкви люди у святковому вбранні. Неділя. Але чому ж церква замкнена? Під'їхали до церковної огради. Назустріч їм вибіг рудоволосий хлоп'як. «Тебе як звуть?» «Гаврило», – шморганув носом. «Гаврило? Такий малий вже Гаврило. Чого ж малий, я в штанях?» Засміялися. «Подерж, Гаврило, коні, коли ти в штанях». Кинули на руки розторопному хлоп'якові поводи, увійшли за ограду, прислухалися до гомону. «Храм Божий в оренду корчмарям віддали! Попів у холодні саджають!» – скаржився вогнявий дідок. «Куди чоловікові податися, їдри його в литку?» «Знайди риндаря!» «У пана він!» «До пана треба!» – вигукували люди, але не рушали з місця. «А вже ж до пана, їдри його в литку нехай! Жити не дає, останнє забирає і дихати не дає! Церкву закрив!» «А попа перед ранком узяли! Хто правитиме, коли попа нема?» «І попа знайти, їдри його в литку!» – докинув знову своєї дід і цвіркнув крізь зуби. Карпо підморгнув Данилові. «Поможемо!» «То де зараз орендар?» – голосно спитав, підбивши шапку Данило. Матвієві шепнув: «Вертай до наших. Як тільки розпродасте сіль, одразу рушайте. В дорозі наздоженемо. Або в Зосима Казки зачекайте на нас». І обидва, Данило і Карпо, поїхали в напрямку панської садиби. Парафіяни загомоніли, як наполохані гуси, рушили за вершниками. Гаврило в штанях вів вперед. Ворота до панської садиби були замкнені, вдвоє нікого не було видно, постукали. Вийшов лакей. «Чого стукаєш?» «Не велено». «Поклич пана». «Не велено», плямкав губами. Карпо кінцем шаблі зірвав шапку з голови придовкуватого лакея, підкинув угору. «Зови!» «Зараз, пане!» Данило зреготав. «Отчиняй!» Розгніваний шляхтич вийшов з ганку на двір. «Кого отчиняти?» Та, примітивши за ворітьми двох вершників, заспішився. «Прошу пана, зараз, один момент! Іван Псякрев, де ти?» І заходився очиняти ворота сам. «Де орендар?» «Церкву я не відчиню, і не платите!» – крикнув той. Але, забачивши козаків та велику юрбу прихожан за ворітьми, остовпів. «За що платити? Кому?» Не стямившись, ухопив Данило за ковнір крикуна. «Не поспішай, чоловіче, рано!» Карпо підійшов до орендаря, взяв за вухо, випроводив з юрбою до церкви. Данило затримався у дворі. З поля долинали крики. Пан розкрив рота. «Що там?» «Ксьонс!» «А крик?» «Не вбивайте, прошу пана козака, я сам заступався, я сам християнин! О, Єзус Марія, мовчи!» – наказав Данило. Карпо півтора лиха із захопленням глянув на побратима. До панського двору двоє підпилих молодих шляхтичів, очевидно, сини, вели із зв'язаними назад руками священника. За ними виступав ксьонз. «Хлоп, бидло, бий його!» – кричав ксьонз, і шляхтичі били попа канчуками, не помічаючи, що в дворі стоять незнайомі люди. «Пся крев, стій!» – зарепетував пан. «Гайдамаки!» Ксьонз устиг штовхнути священника, той поточився і впав прямо під ноги панові. Старий шляхтич не втримався і гидливо діпхнув попа чоботом, з носа потекла кров. Данило вихопив з-за халяви канчука і лютим ударом щобанув пана прямо по очах. Шляхтич не сподівався на таке, та й не встиг закритися руками. «Ай!» – зарепетував. Упав на землю і качався, як норовисте дитя. Два його сини одразу протверезилися і разом з ксьонзом кинулися навтіки. Та їх наздогнали вершники. Кіньми збили з ніг. Данило вихопив шаблю. «Не треба!» – спинив Карпо. Закривавленого і майже непритомного попа допровадили до церкви. «Діло зроблено. Тепер треба непомітно зникнути. Де тут люди, дорога на Чигирин?» Нарочито голосно спитав Данило, щоб усі чули і знали, куди вони збираються їхати. «Туди, вон туди! Їдіть тую влитку, нехай!» – взявся пояснювати вогнявий дідок. «То чого ж ти лаєшся, старий шкарбан?» – вихопилася з гурту гарно вбрана молодиця. «Люди з чистою душею до тебе, а ти з лайкою!» Безцеремонно взяла Карпа за руку. «Ходи, чоловіче, добрий!» Вивела за церкву, показала рукою вдалечінь. «Їдьте, здорові!» Карпо усміхнувся. «Як тебе звати, молодице?» Притримав руку. «Мотрою мене звати Чорнявкою. Чоловік, як пішов на Запорожжя 3 роки тому, та й не вертає. Сама тепер живу. Так то-то. Ондечки, моя хата. Високе дерево, бачите? А на ньому гніздо чорногузове. Там. Так то. Коли притрапиться притичина яка, заїжджай, Карпе, прийму. Звідки ж ти моє ім'я знаєш? Чоловік якийсь чужий біля мене стояв, спиталася. Півтора лиха, каже, Карпо, нема жінки, сам і я сама. Тебе прийму, а цього красення ні. Чому? Здивувався Данило. Замолодий ти для мене. Та й не для баловства запрошую, заміж хочу. Запам'ятай і ти, Карпе. А як чоловік вернеться? Не вернеться, царство йому небесне. На тебе схожий був, тому і спитала. Бувайте. Низько уклонилася і пішла, не оглядаючись, у церкву. Данило з Карпом рушили в напрямку Чигирина, за селом звернули в лісок і помчали, що було духу, у зворотний бік доганяти своїх. В діда за сима казки не загаялися. Почали збиратися в дорогу до Криму, по Київського вичиніє. Перед від'їздом Чумаків не дуже підкликав до себе, і сльозами на очах Карпа півтора лиха нашептав йому щось на вухо. «Добре, Єську, все зроблю, і повертати не треба. 4, кажеш. 4. Торбина впередку лежить». Витер вологі очі. «Гаразд, братику, видужуй». Увечері дід Казка почав чепурити яму, яку викопав місяць тому, накрив обзилом, попросив Левантину допомогти. Хопила цибро, прив'язала мотуза, витягла маленьку драбину на 6 щаблів, по якій діду ліз до ями, оправляв стіни, чистив дно, землю насипав у цибро. «Тягни!» Ясько дивувався. «Для чого вам ця яма?» «Згодиться на господарстві, а?» Віджартовувався і додавав. «Коли встигнути?» Закінчивши порядковувати яму, попросив принести житнього снопа. Запалив, а тоді виліз. Ясько і Левантина цілу ніч не спали, чекали чогось незвичайного. Чули, не спав і дід, молився. «Вмирати будуть», – глухо прошепотіла Левантина. «Таке скажете. Перед вашим приїздом збиралися ще, та довідалися, що поміч потрібна, сказали, підожду». Яська давили сльози. «Слухайте уважно. По кілька разів повторювати уже не маю часу. І ні про що не питайте. Ось маківки. Їх відваром напувають дітей проти безсонниці. Ось петрові батоги. Вони заживаються проти рвоти і бігачки. Повняк від золотухи і жовтяниці. Наваром парять голову, щоб не боліла. А це от крові. Довго ще оповідав дід казка, якими травами і коріннями, що саме лікують. Порадив Яськові, як лічити самого себе. Немов заворожені слухали Ясько і Левантина діда. Нарешті зовсім замовк, старанно замкнув комірчину і ключа віддав правнуці. «А ви, діду, куди?» «Далеко». Пристояв і попросив, щоб зняли з горища дубову корсту і без віка опустили в яму. Коли це було зроблено, дід з усім казка одіслав онуку і Яська в хату. «Відпочивайте». Неохоче, але пішли, не сміли ослухатися старого. Зостався дід на самоті з власною могилою. Урочисто виголосив –